Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Прачытаў, што вы выступалі на менскім беларуска-нямецкім форуме. Напэўна, там ішла гаворка і пра ўзаемныя культурныя ўплывы двух народаў. Цікава, ці ведае гісторыя прыклады, калі прадстаўнікі Нямеччыны рабіліся славутымі дзеячамі беларускай культуры і наадварот. Вільгельм, беларускі немец, ці, калі хочаце, нямецкі беларус. Сапраўды, пра ўзаемаўплывы Нямеччыны і Беларусі, менавіта мне, як пісьменніку і гісторыку, на тым менскім форуме гаварыць некраз і давялося. Таму некалькі прыкладаў, якія вас цікавяць, магу падаць, не зазіраючы в энцыклапедыі. Народжаны ў Санкт-Андрэасбергу Ян Давід Голенд у 1780 годзе з'явіўся ў Нясвіжы і заняў пасаду капельмайстра і кампазітара пры двары Карля Станіслава Радзівіла, вядомага як паня каханку. А табарыўшыся ў маленькім Парыжы, Голенд з поспехам заняўся стварэннем палянэзаў, кантатаў, а там і операў, самую вядомую з іх – Агатку, або прыезд пана на лібрэта яшчэ аднаго Радзівіла, Мацея, паставілі ў 1784. Прэм'еру прымеркавалі да прыезду ў Нясвіж нашага апошняга манарха Станіслава Аўгуста Панятоўскага, з якога, дарэчы, пані каханку у сваім радавым кубле ў волю паздзекаваўся. Праз 200 гадоў Агатка была ўзноўленая на беларускім радыё. Не менш доўгае жыццё чакала і выдавілі Голенда «Чужое багацце нікому не служыць», пастаўлены ў 2009 на сцэне нацыянальнага опернага тэатру. А вось беларус Герман Мінковскі, ягоныя гады жыцця 1864-1909, з дзяцінства ўражваў усіх матэматычнымі здольнасцямі. А калі потым выправіўся ў Нямеччыну, стаў там выдатным прадстаўніком гётэнгенскай матэматычнай школы, а таксама адным з заснавальнікаў тэорыі адноснасці. Кожны фізік і нават літаратар Уладзімір Арлоў ведае аб прасторы Мінковскага, якая аб'ядноўвае трохмерную фізічную прастору і час. Трэці прыклад, магчыма, не такі класічны, але мае нечаканыя сюжэтныя павароты. Сэлезскага немца Рудольфа Абіхта з юнацтва вабілі славянскія мовы. У часе першай всесветнай вайны ён, ужо прафесар славістыкі Брэслаўскага ўніверсітэту, апынуўся ў Беларусі. І чым бы вы думалі, Абіхт тут займаўся? Выкладаў у Свіслацкай гімназіі мову. Загадайцеся, якую. А вось і памыліліся. Ён выкладаў беларускую. Апрача таго, быў адным з выдаўцоў беларускага лемантара лацінкую, друкаваў артыкулы пад агульным назовам са старажытнай і новай гісторыі беларусаў у газеце «Дэрбіа Бахтар», удзельнічаў выпуску берлінскага зборніка «Беларусь». А яшчэ Абіхт ліставаўся з нашым палітыкам Антонам Луцкевічам, і лісты тыя вы можаце пачытаць у дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва ў Менску. На добрый лад Абіхту варта было паставіць у той самы свісачы помнік, як і Голенда ў Нясвіжы. Пры нагодзе абмяркую гэтую ідэю з нямецкім журналістам і падарожнікам Інга Пэцам, які напісаў кнігу пра Беларусь. Акурат ён стаў ініцыятарам культурніцкай дыскусіі на менскім форуме. Інга Пэц уяўляецца мне нейкім своеасаблівым сённяшнім Абіхтам. А вярнуўшыся да ідэі помніка, можна паразважаць, наколькі камфортна пачуваўся Рудольф Абіхт у кампаніі іншых, ужо рэальных свіслацкіх манументаў. Побач з выхаванцамі тамтейшай гімназіі Канстанцінам Каліноўскім і Румальдам Траўгатам яму, пэўна, было б даволі утульна. А вось як бы ён адчуваў сябе з Ленінам, ды ў дадатак з адноўленым на мяжы 20-21 стагоддзяў помнікам Сталіну? Не ведаю, ці атрымалася б у іх дружба Фройншафт, але тое помнікі, а ў людзей павінна атрымацца.